ضرور یې ډیر زیات محبت او مینه یې ځان له کوم ځان له پیدا کړی او دا تشبیه زموږ په نوم باندې راځي آرام کو ان کی کوئی پا پالنگونو باندی پاتبائی پا پالنگونو دا بہترینی تکیر بہترین پالنگونو سنگ پالنگ دے جی را کتا بشید پاسا بکینا اچت پشید تم ربا دیوچا تو پیجی متقابلین یو بلتا مقامک نو مطلب داری چی یو جنتی با سٹ تبل جنتی تنگوری بلکا تو بے یو بلتا داس مقامک ہوئی کول دا رجی تسنگار بکنا یو بلتا میشانی بلتا خوچار داس م لا يمسهم فيها نبر سيدت قد جنته كه نسب سسکړې والے وما هم من او نبي دي دي جنت نا به مخرجين يستن کي دغه استلم نشي يستلم نشي دا فکر به زرم ني چې د نيزا سورج بدلته بیا به موږ باسي نا نا اصل خو چالو خدای چې په ټول مزور دي نبي عبادي خبر کا بندگان زم الله تعالی وي اني انا الغفور دے شکا زبق ان کے الرحیم و رحم تو ان کے مپکل بندی گانا ہو جس حکمات توب ہوگا سی اور پیغمبر آم اولا حبتا قدی کے عالم تہلا انشتا بل متقی کا اطلان اطلاننا زما بندی گان سوک ان کی مجرمان اتدا ہوا ہے جس زبق ان کے اپشد دن جس حکمات توب ہوگا سی لیکن ورسر دام ورطا ہے جوان ما عذابی بے شکا زما عذاب ولعذاب دلین دا عذاب کرناک دے خطرناک عذاب دے چالے چا عذاب اور کون دین ان خبر کے جدا خبرناک دے ونبئهم خبر كذيد بكاره عن غيب ابراهيم من منو حضرت ابراهيم عليه السلام ندا من ما نصل السلام ارکیا غم علی کی دی مخی واقع تصیدن میں اچھی ہو رہا چکل ادھا ارادہ حضرت ابراهيم عليه السلام تزہر ورکی چا اللہ تعالیٰ بتالا اسحاق علیہ السلام در کی اسحاق علیہ السلام زہر یاکوب علیہ السلام بوم در کی اور ترہ ورکر دوی راغلی وفار بحلا کور رفعون دلوت علیہ السلام یاد دی کرا شپک ملائکی یا نحبی اس دخلو علیہ کل چراغ مدی حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام سکت وقالو مدیو خوی سلاما السلام علیکم مکی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب ورکو او غلق انتا کور تلاس زکا ٹین دا سلط دے کور تلاس شاید دا چدا کو انسانا مل مانی دی او خمز دار یا اس کے رد کو آرائی لزوری مکی دن کے خوزا چی تلے وقت دا سلطا ملائکی لاس نرا مکی تین دا سر فکر پیدا شو چی دا خو بین ملائکی دیا دا دمر مخلوق ملائکی کچرته سم سره په یو ملایکا برابرلی وتا دومره مخلوق راغلی وجه صدا حال نو حضرت ابراهيم عليه السلام ان منكم وجلون من بشک تاسو نه یریدل کی اولی تاسو مخکما ویلو یو قاوی وته نو کړلا او بل دا غي د مخلون اثر د غضب معلومیدل ملایکه داسې وکړه چې د مخنا اثر د غضب معلومیدل د سره فکر چې دا ملایک دي او دا په تبعی پر کې راځي ملایکه نه دا په ټول ملک دایره ورته دایره نو ګنې جماعت منان دي قالو چې هغه په کله کوی شي نا هغه ورته وی لا تو جن مخافه کې دا مې هرېګا د ستا قوم په سینې راغلی تا په سینې راغلی ان انا بشر کا مون زیر در کو تا ته غلام عظیم او یو حالت باندې چې دې په نهایت په وي په زمانه د وړو کوالی کې په زمانه د وړو کوالی کې بده پوي الله تعالی به تل په ور کړی وي او په زمانه دې چا کې په زمانه د وړو کوالی کې ته به دې جا صبر نه کوي صبر دې دې قال ابراهيم عليه السلام ورته ابشر تمومي آیا زیر را کا ما تاسو ادا امسنی الکبر وعلى کمانا د بعض سر دي تاسو دې چر سي بل دي ما ته بودا والي تاسو د کمي زماني ما ته لګو ګوره سدي ما تو بشرون تاسو مال د سدي را کا ز زیر خورا کا خو په دي زمانه کې بودا ان زو سو کالو د کمي عجوبه زیر مال لا کا کم ناشنا قالو ندی ورته بشرنا کبل حق من زیر در کن تاک دیو یقینی سیز دیو یقینی سیز حق دمانا دی یقینی سیز سرا فلا تکو مکیگت من القان تین دنا امیدنا تج دینا لا امیدی مکوا گرچ تاتا بڑا پراغلی دی لیکن اللہ تعالیٰ تا دیوان قادر دی تالا ببو حضور دی آل حضرت ابراہیم علیہ السلام ورطوی ومن یقنا تمر رحمت ربیه او نلا امید اکیگی در رحمت در افن لیلک وانلو مگر کم کسان کیا غی خاسران دی آغی کمران اور بیداری دی کم کسان چیز اللہ دا چانا قدرتو نواقف نی دی اخبا نا امید اکیگی دوسرا گا نا امید اشان دیا او قیزو دا زیر خطا سران جدی زیر دو پارا خنوا ملائکو مکاسی ہوا نو تا دمر جماعتو لی راغلے زیر تو ضرورت نو تاسولی راغلی نور سے چند قال دیور تو ابراہیم علیہ السلام فما خطبكم سب اهم کار تاسو ایو المرسلون ایرا لے گلو شو اے ملائکو تاسو اهم کار سره قالو نو ورته ان ارسلنا من لی گلی شویو الى قوم مجرمين هلاكول دي قوم ته جاغه مجرمان او مشرکان دي لوط عليه السلام قوم باغيان دي دا هيدا حالات ده پار الله علي كل يخ الا عدلو مگر قرانه حضرت لوط عليه السلام چې دایپتنه بچي دایپتنه معصوم وي ان لم نجوهم بشک من دتون کی دوی لراج من دور لره الا امراته مگر بيبي حضرت لوط عليه السلام قدرنا چې فیصله کړې ده موږ د دې انها لمن الغابرين چې دا به خامخا د رښت پاتې کیدونکو نه خپل قوم سره به دا پاتې کیږي دا فیصله شوی ده نور به یې هلاکیږي دا غیر حالات داسې چلو چې مخ کې سوا کې اوه تیر فی جنات پتا کی کرا هغه کسان چې ځان ساتي ان کی وی دي چانه به غوا د شیطان نه دای په جنت نو اوون او په چینو کی وی بس جنت ته بلاش او د خو نو او ویل شي دی چې داخل شي دی جنت نو تاب سلام سلامت یا سرا آمینین فدا سے حال کی جتا سبا بیغمہ یا دمار گو دے اس دلو اور بارنگی دا آقاتنا ونزانا دریب کمونگو ببا سمونگا ماہا کم چدی با سکر فی صدوریم پر سنود دوی کے مل غلن دا حسد کی نبغس کم سیزن دیتا کود بنگار تو قوانا لی وزی پا محبت کی پشان درونو علا سرورن آرام کون کی بری پتفتن و باندے متقابی دلی او بلد مقاما لا يمسهم نبرس بيت في عقد جنت مكينا سبن سلوال وما هم نبوي دي من هذا دي جنت نبي محرجين يسد بشي دي ودلين نشي اسد ند بادي تب خبر تبندقان زما أني أنا الغفور جبشك دبقون كالرحيم مهربان وأن عذابي وجبشك عذاب زما هو العذاب الأليم دا عذاب درناك ونبهم خبر تبيان ضيف إبراهيم دمن منو دا حضرت إبراهيم عليه السلام اذ دخلوا عليه قال جرالت الكفر فقالوا مبدي من منو سلاما السلام عليكم نور مسك واقعات انت سنة انزماج اغير يعني او مخي شوير جوابنا وغيره قال ابراهيم عليه السلام انا منكم من استاثنا وجلون يريدون كيولين ليغط عامنا قالوا يا لذيل جهرون آغا صار دخزر ما دميدل ايك شوكنا فشارت بارقوا يوم عليكم فروا اذا دمروا لرامين قالوا نضي وقت لا توجل مخفقیگا مياريگا انا نبشرقا منزير درکوتا تبغلا من دالت عليمين جكور بي پورو قالده او صبرناك بي قلو والده قال حضرت ابراهيم عليه السلام وي ابشر تموني آیا خوش خبریاتا وماتا على اما صنع القبر وفضل دي جرسد لده ما تبدا والده فبما تبشرون تاسمال دستشي زير راكوه دفمي او جوبي زير راكوه قالوا نضي وقت بشرناك بالحق منزير درکوتا تدیو يقيني سي فلا تقلمتی کت من القانتین دنا امیده کی دنگونا قالو ابراہیم علیہ السلام ومن یقنتو او لنا امیده کی دی رحمت برحب اللہ اللہ کی عدل مگر کم کسان چی اگر گمراہان وی کم کسان چی خاسران وی قالو ابراہیم علیہ السلام فما قد بکم سب مقصد ساس نور ایوہ المرسلن ایر علیہ لچو ملائکو نور ساس مقاصد وی قالو نبیورتو انا ارسلنا منگر علیہ لشوی الى قوم حلاک دے او قوم دا مجرمین چاہا مجرمان دی الا آل لوت مگر قرآن اید لوت علیہ السلام انا لمن اجوہم من بچکو ان کی دی لرا تا عذاب ناجمائن کو چلی سمر گیا بچکو فا الا امراتا ہو مگر خدد دا خطر ناچے فیصلہ کردہ من انا آل من الغابرین چھ پتان کی سرطا بدرست فاتکی دنکو نوی